πληγωμένη και δυο απ' το κόσμο την οργή. Μαύρες ώρες περνάμε σ' αυτή τη ζωή. Δε μας θέλει κανείς, λες και κάναμε κακό. Επειδή με λατρεύεις κι εγώ σ' αγαπώ. Δε μας θέλει κανείς. Σαν δάκρυα θηρία με μίσος μας κοιτούν. Μας κλέβουν τη χαρά μας και λύπη μας κερνούν. Μα ό,τι και να κάνουν αγάπη μου χρήση, στιγμή να μας χωρίσει κανένας δεν μπορεί. Κανένας δεν μπορεί. Πληγωμένη και δυο απ' του κόσμου την οργή. Μαύρες ώρες περνάμε σ' αυτή τη ζωή. Δε μας θέλει κανείς, λες και κάναμε κακό. Επειδή με λατρεύεις κι εγώ σ' αγαπώ. Δε μας θέλει κανείς. Το θάρρος σου μη χάνεις, αγάπη μου γλυκιά. Σ' αυτούς που αγαπάνε κατάρα δε χωρά. Κι αυτοί που δε μας θέλουν και τόσο μας μισούν, θα έρθει κάποια μέρα συγγνώμη να μας πουν. Συγγνώμη να μας πουν. Πληγωμένη κι δυο απ' του κόσμου την οργή. Μαύρες ώρες περνάμε σ' αυτή τη ζωή. Δε μας θέλει κανείς, λες και κάναμε κακό. Επειδή με λατρεύεις κι εγώ σ' αγαπώ. Δε μας θέλει κανείς.